Fatiha'nın ahirinde işaret olunan üç yolun beyanı. Ey biraderi pür emel, hayalini ele al, benimle beraber gel. İşte bir zemindeyiz, etrafına bakarız, kimse de görmez bizi. Çadır direkleri hükmünde, yüksek dağlar üstünde, karanlıklı bir bulut tabakası atılmış. Hem o dahi kaplatmış zeminimizin yüzü, müncemit bir sakf olmuş. Fakat altı yüzü açıkmış, o yüz güneş görürmüş. İşte bulut altındayız, sıkıyor zulmet bizi, sıkıntı da boğuyor, havasızlık öldürür. Şimdi bize üç yol var, bir alem-i ziyadar, bir kere seyrettimdi bu zemini mecazi. Evet, bir kere buraya da gelmişim, üçünde ayrı ayrı gitmişim. Birinci yolu budur, ekseri buradan gider, o da devri alemdir, seyahata çeker bizi. İşte biz de yoldayız, böyle yayan gideriz. Bak şu sahranın kum deryalarına, nasıl hiddet saçıyor, tehdit ediyor bizi. Bak şu deryanın dağvari emvacına, o da bize kızıyor. İşte elhamdülillah, öteki yüze çıktık, görürüz güneş yüzü. Fakat çektiğimiz zahmeti ancak da biz biliriz. Of! Tekrar buraya döndük, şu zemini vahşetzar, bulut damı zulmettar, bize lazım, revnaktar eder kalpteki gözü, bir alem-i ziyadar. Fevkalade eğer bir cesaretin var, gireriz de beraber bu yolu pür hatarkar. İkinci yolumuzu tabiat-ı arzı deleriz, o tarafa geçeriz. Ya fıtri bir tünelden titreyerek gideriz, bir vakitte bu yolda seyrettim de geçtim binaz ve pür niyazi. Fakat o zaman tabiatın zemini eritecek, yırtacak bir madde var idi elimde. Üçüncü yolun o delili mucizi, Kur'an onu bana vermişti. Kardeşim, arkamı da bırakma, hiç de korkma. Bak ha şurada tünelvari mağaralar, tahtel arz akıntılar, beklerler ikimizi. Bizi geçirecekler. Tabiat da şu müthiş cumudiyeleri de seni hiç korkutmasın. Zira bu abuz çehresi altında merhametli sahibinin tebessümlü yüzü. Radyumvari o maddi-i Kur'ani ışığıyla sezmiştim. İşte gözüne aydın, ziyadar aleme çıktık. Bak şu zemini pür nazi. Bu fezai latif, şirin. Yahu başını kaldır. Bak semavata ser çekmiş, bulutları da yırtmış, aşağıda bırakmış. Davet ediyor bizi. Şu şecere-i Tuğba, meğer o Kur'an imiş. Dalları her tarafa uzanmış. Tedelli eden bu dala biz de asılmalıyız. Oraya alsın bizi. O şecere-i semavi, bir timsali zeminde olmuş. Şer'i enveri. Demek zahmet çekmeden o yol ile çıkardık bu alemi ziyaya, sıkmadan zahmet bizi. Madem yanlış etmişiz, eski yere döneriz, doğru yolu buluruz. Bak üçüncü yolumuz, şu dağlar üstünde durmuş olan Şehbazi, hem de bütün cihana okuyor bir ezanı. Bak müezzini azama, Muhammedül Haşimi aleyhissalatu vesselam, davet eder insanı, alemi nuru envere, ilzam eder niyaz ile namazı. Bulutları da yırtmış, bak bu hüda dağlarına. Semavata ser çekmiş, bak şeriat cibaline. Nasıl müzeyyen etmiş zeminimizin yüzü gözü. İşte çıkmalıyız buradan himmet tayyaresiyle. Ziya, nesim orada, nuru cemal orada. İşte buradadır Uhud-u Tevhid, o Cebel-i Azizi. İşte şuradadır Cudi-i İslamiyet, o Cebel-i Selamet. İşte Cebel-ül Kamer olan Kur'an-ı Ezher. Zülal-i Nil akıyor o muhteşem menbadan, iç o Ab-ı Lezizi. Fetebârekallâhu ehsenül hâlikîn وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ey arkadaş! Şimdi hayali baştan çıkar, aklı kafaya geçir. Evvelki iki yolun mağdub ve dâllîn yolu. Hatarları pek çoktur. Kıştır daim güz, yazı. Yüzde biri kurtulur, Eflatun, Sokrat gibi. Üçüncü yol sehildir. Hem garib-i müstakimdir. Zayıf, kavi, müsavi, herkes o yoldan gider. En rahatı budur ki, şehit olmak ya gazi. İşte neticeye gireriz. Evet, dehâ-i fennî, evvelki iki yoldur, ona meslek ve mezhep. Fakat hüdâ-i Kur'ânî, üçüncü yoldur onun sırat-ı müstakimi, îsâl eder o bizi. Allahümme ihdine sırâtel müstakîm, sırâtellezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Hakiki bütün elem dalalette, bütün lezzet imandadır. Hayal libasını giymiş muazzam bir hakikat. Ey yoldaşı hüşdar! Sırat-ı müstakimin o meslek-i nurani, mağdub ve dâllînin o tarik-i zulmani, tam farklarını görmek eğer istersen ey aziz, gel vehmini ele al, hayal üstüne de bin, şimdi seninle gideriz zulümat-ı ademe, o mezar-ı ekberi, o şehri püremvatı bir ziyaret ederiz. Bir kadir-i ezeli, kendi dest-i kudretle bu zulümat kıtadan bizi tuttu çıkardı, bu vücuda bindirdi, gönderdi şu dünyaya, şu şehri bilezaiz. İşte şimdi biz geldik şu alemi vücuda, o sahra-i haile. Gözümüz de açıldı, şeş cihette biz baktık, evvel istitafkârâne önümüze bakarız. Lakin beliyeler, elemler önümüzde düşmanlar gibi tehacüm eder. Ondan korktuk, çekindik. Sağa sola, anasır-ı tebaiye bakarız. Ondan medet bekleriz. Lakin biz görüyoruz ki, onların kalpleri kasiye, merhametsiz, dişlerini bilerler, hiddetli de bakarlar. Ne naz dinler, ne niyaz. Muztar adamlar gibi meyusane nazarı yukarıya kaldırdık. Hem istimdatkarane ecram-ı ulviyeye bakarız. Pek dehşetli tehditkârı da görürüz. Güya birer gülle bomba olmuşlar, yuvalardan çıkmışlar, hem etraf-ı fezada pek süratli geçerler. Her nasılsa ki onlar birbirine dokunmaz. Ger birisi yolunu kazara bir şaşırtsa, el-iyazü billah, şu âlem-i şehadet ödü de patlayacak. Tesadüfe bağlıdır, bundan dahi hayır gelmez. Meyusane nazarı o cihetten çevirdik, elim hayrete düştük. Başımız da eğildi, sinemizde saklandık, nefsimize bakarız, mütalaa ederiz. İşte işitiyoruz, zavallı nefsimizden binlerle hacetlerin sayhaları geliyor, binlerle fakatlerin eniğinleri çıkıyor. Teselliyi beklerken tevahhuş ediyoruz. Ondan da hayır gelmedi, pek ilticakârâne vicdanımıza girdik. İçine bakıyoruz, bir çareyi bekleriz. Eyvah, yine bulmayız, biz medet vermeliyiz. Zira onda görünür binlerle emelleri, galeyanlı arzular, heyecanlı hissiyat, kainata uzanmış. Her birinden titreriz, hiç yardım edemeyiz. O amal sıkışmışlar vücud adem içinde, bir tarafı ezele, bir tarafı ebede uzanıp gidiyorlar. Öyle vüsatları var, ger dünyayı yutarsa o vicdan da tok olmaz. İşte bu elîm yolda nereye bir başvurduk, onda bir bela bulduk. Zira mağdup ve dâllîn yolları böyle olur. Tesadüf ve dalalet o yolda nazarendaz. O nazarı biz taktık, bu hale böyle düştük. Şimdi dahi halimiz ki mebde ve meadi, hem sani ve hem haşri muvakkat unutmuşuz. Cehennemden beterdir, ondan daha muhriktir. Ruhumuzu eziyor, zira o şeş cihetten ki onlara başvurduk. Öyle halet almışız ki yapılmış o halet, hem havf ile dehşetten, hem acz ile ra'şetten, hem kalak ve vahşetten, hem yütüm ve hem yeisten mürekkep vicdansuz. Şimdi her cihete mukabil bir cepheyi alırız, def'ine çalışırız. Evvel kudretimize müracaat ederiz. Va esefa görürüz ki acize, zayıfe. Saniyen, nefiste olan hacatın susmasına teveccüh ediyoruz. Va esefa, durmayıp bağırırlar görürüz. Salisen, istimdatkârâne bir halaskârî için bağırır, çağırırız. Ne kimse işitiyor, ne cevabı veriyor. Biz de zannediyoruz, her bir şey bize düşman, her bir şey bizden garip. Hiçbir şey kalbimize bir teselli vermiyor, hiç emniyet bahşetmez, hakiki zevki vermez. Rabian, biz ecram-ı ulviyeye baktıkça, onlar nazara verir bir havf ile dehşeti. Hem vicdanın müzici, bir tevahhuş geliyor, akılsuz, evhamsaz. İşte ey birader, bu dalaletin yolu, mahiyeti şöyledir. Küfürdeki zulmeti, bu yolda tamam gördük. Şimdi de gel kardeşim, o Adem'e döneriz. Tekrar yine geliriz. Bu kere tarikımız sırat-ı müstakimdir. Hem imanın yoludur. Delil ve imamımız inayet ve Kur'an'dır. Şehbaz-ı Edvar Pervaz. İşte Sultan-ı Ezel'in rahmet ve inayeti, vakta bizi istedi, kudret bizi çıkardı, lütfen bizi bindirdi kanun-u meşiyete, etvar üstünde perdaz. Şimdi bizi getirdi, şefkat ile giydirdi, şu hilat-ı vücudu, emanet rütbesini bize tevcih eyledi, nişanı niyaz ve namaz. Şu edvar ve etvarın bu uzun yolumuzda birer menzili nazdır. Yolumuzda teshilat içindir ki, kaderden bir emirname vermiş, sayfede cephemiz. Her nereye geliriz, herhangi taifeye misafir oluyoruz, pek uhuvvetkârâne istikbal görüyoruz. Malımızdan veririz, mallarından alırız. Ticaret muhabbeti, onlar bizi beslerler, hediyelerle süslerler, hem de teşyi ederler. Gele gele işte geldik, dünya kapısındayız, işitiyoruz avaz. Bak girdik şu zemine, ayağımızı bastık şehadet alemine. Şehr ayine-i Rahman, gürültühane-i insan, hiçbir şey bilmeyiz. Delil ve imamımız meşiyet-i Rahman'dır. Vekili delilimiz nazenin gözlerimiz. Gözlerimizi açtık, dünya içine saldık. Hatırına gelir mi evvelki gelişimiz? Garip, yetim olmuştuk. Düşmanlarımız çoktu. Bilmezdik hamimizi. Şimdi nuru imanla o düşmanlara karşı bir rüknü metinimiz, istinadi noktamız, hem himayetkârımız def eder düşmanları. O imanı billah'tır ki ziyâ-i ruhumuz, hem nuru hayatımız, hem de ruhu ruhumuz. İşte kalbimiz rahat, düşmanları aldırmaz, belki düşman tanımaz. Evvelki yolumuzda vakta vicdana girdik, işittik ondan binlerle feryad-ı fizar ve avaz. Ondan belaya düştük, zira amal, arzular, istidat ve hissiyat daim ebedi ister. Onun yolunu bilmezdik, bizden yol bilmemezlik, onda fizar ve niyaz. Fakat elhamdülillah, şimdi gelişimizde bulduk noktayı istimdat. Ki daim hayat verir o istidat, amale, ta ebedül abada onları eder pervaz. Onlara yol gösterir o noktadan istidat. Hem istimdat ediyor, hem ab-ı hayatı içer, hem kemaline koşuyor o noktayı istimdat, o şevkengiz remzünaz. İkinci kutbu iman ki, tasdik-i haşirdir. Saadet-i ebedi, o sadefin cevheri iman, bürhanı Kur'an. Vicdan, insani bir raz. Şimdi başını kaldır, şu kainata bir bak, onun ile bir konuş. Evvelki yolumuzda pek müthiş görünürdü. Şimdi de mütebessim, her tarafa gülüyor, nazeninane, niyaz ve avaz. Görmez misin, Gözümüz arı misal olmuştur, her tarafa uçuyor. Kainat bostanıdır, her tarafta çiçekler, her çiçekte veriyor ona bir âb-ı leziz. Hem ünsiyet, teselli, tahabbübü veriyor. O da alır getirir, şehd-i şehadet yapar. Balda bir bal akıtır, o esrarengiz şehbaz. Harekât-ı ecrama, ya nücum, ya şumusa nazarımız kondukça, ellerine verirler Hâlık'ın hikmetini, hem maye-i ibreti, hem cilve-i rahmeti alır ediyor pervaz. Güya şu güneş bizlerle konuşuyor, der, ey kardeşlerimiz! Tevahhuşla sıkılmayınız, ehlen sehlen merhaba, hoş teşrif ettiniz. Menzil sizin, ben bir mumdar-ı şehnaz. Ben de sizin gibiyim, fakat safi isyansız, muti bir hizmetkârım. O zat-ı ehad-i samet ki, mahz-ı rahmetiyle hizmetinize beni müsahhar-ı pür nur etmiş. Benden hararet, ziya, sizden namaz ve niyaz. Yahu, bakın kamere, yıldızlarla denizler, her biri de kendine mahsus birer lisanla, ehlen sehlen merhaba derler. Hoş geldiniz, bizi tanımaz mısınız? Sırrı teavünle bak, remzi nizamla dinle. Her birisi söylüyor, biz de birer hizmetkar, rahmet-i Zülcelal'in birer aynedarıyız. Hiç de üzülmeyiniz, bizden sıkılmayınız. Zelzele nareleri, hadisat sayhaları sizi hiç korkutmasın, vesvese de vermesin. Zira onlar içinde bir zemzemeyi ezkar, bir demdemeyi tesbih, velveleyi naz-u niyaz. Sizi bize gönderen o Zat-ı Zülcelal, ellerinde tutmuştur bunların dizginlerini. İman gözü okuyor yüzlerinde ayet-i rahmet, her biri birer avaz. Ey mümini kalbi hüşyar! Şimdi gözlerimiz bir parça dinlensinler. Onların bedeline hassas kulağımızı, İmanın mübarek eline teslim ederiz. Dünyaya göndeririz. Dinlesin leziz bir saz. Evvelki yolumuzda bir matem-i umumi, hem vaveyla-i mevti zannolunan o sesler, şimdi yolumuzda birer nevaz-u namaz, birer avaz-u niyaz, birer tesbih-e ağaz. Dinle! Havadaki demdeme, kuşlardaki civcive, yağmurdaki zemzeme, denizdeki gamgama, raatlardaki rakraka, taşlardaki tıktıka, birer manidar nevaz. Terennümat-ı hava, naarat-ı radiye, naamat-ı emvac, birer zikri azamet. Yağmurun hezecatı, kuşların secaatı, birer tesbih-i rahmet, hakikata bir mecaz. Eşyada olan asvat, birer savt-ı vücuttur. Ben de varım derler. O kainat-ı sakit, birden söze başlıyor. Bizi camit zannetme, ey insanı boşboğaz. Tuyurları söylettirir, ya bir lezzet-i nimet, ya bir nüzul-ü rahmet. Ayrı ayrı seslerle, küçük ağızlarıyla rahmeti alkışlarlar, nimet üstünde iner, şükür ile eder pervaz. Remzen onlar derler, ey kainat kardeşler, ne güzeldir halimiz, şefkatle perverdeyiz, halimizden memnunuz. Sivri dimdikleriyle fezaya saçıyorlar birer avaz-ı pür naz. Güya bütün kainat ulvi bir musikidir, iman nuru işitir ezkâr ve tesbihleri. Zira hikmet reddeder tesadüf vücudunu, nizam ise tard eder ittifak-ı evhamsaz. Ey yoldaş! Şimdi şu âlem-i misaliden çıkarız. Hayali vehimden ineriz. Akıl meydanında dururuz. Mizana çekeriz. Ederiz yolları berendaz. Evvelki elîm yolumuz mağdub ve dâllîn yolu, o yol verir vicdana, ta en derin yerine hem bir hissi elîmi, hem bir şedid elemi. Şuur, onu gösterir, şuura zıt olmuşuz. Hem kurtulmak için de muztar ve hem muhtacız. Ya o teskin edilsin, ya ihsas da olmasın, yoksa dayanamayız, feryad-ı fizar dinlenmez. Hüda ise şifadır, heva iptali histir, bu da teselli ister. Bu da tegafül ister, bu da meşgale ister, bu da eğlence ister, hevesat-ı sihirbaz. Ta vicdanı aldatsın, ruhu tenvim edilsin, ta elem hissolmasın. Yoksa o elemi elim, vicdanı ihrak eder. Fizara dayanılmaz, elemi yes çekilmez. Demek sırat-ı müstakimden ne kadar uzak düşse, o derece nispeten şu halet tesir eder, vicdanı bağırttırır. Her lezzetin içinde elemi var, birer iz. Demek heves, heva, eğlence, sefahetten memzuç olan şaşai medeni, bu dalaletten gelen şu müthiş sıkıntıya bir yalancı merhem, uyutucu zehirbaz. Ey aziz arkadaşım, ikinci yolumuzda, o nurani tarikte bir haleti hissettik. O haletle oluyor hayat, madeni lezzet, âlam olur lezaiz. Onunla bunu bildik ki, mütefavit derecede kuvvet-i iman nispetinde ruha bir halet verir. Ceset ruhla mültezdir. Ruh vicdanla mütelezziz. Bir saadet-i acile vicdanda münderiçtir. Bir firdevs-i manevi kalbinde mündemiçtir. Düşünmekse deşmektir. Şuur ise şiar-ı raz. Şimdi ne kadar kalp ikaz edilirse, vicdan tahrik edilse, ruha ihsas verilse, lezzet ziyade olur. Hem de döner ateşi nur, şitası yaz. Vicdanda firdevslerin kapıları açılır, dünya olur bir cennet. İçinde ruhlarımız eder pervazu perdaz, olur şehbazu şehnaz, yelpez namazu niyaz. Ey aziz yoldaşım, şimdi Allah'a ısmarladık. Gel, beraber bir dua ederiz. Sonra da buluşmak üzere ayrılırız. Allahümme ihdine sıratel müstakim. Amin.